apa sing kuat nandang kahanan, sapa sing ora krasa kelangan, ditinggal apa sayang sayangi pas lagi jeru-jerune kui milih jalan liyane. Sapa sing kuat ditinggal lungo, sapa sing atine ora loro, kenangan sing wis tak lakoni tak simpen ning jero ati, dhewe wis ra dadi siji. Wis ben tak lakoni nganti sakuat-kuate ati, pesenku mung siji sing ati-ati, iso ku mung mendang esok tekan sontan, merko sadar diri kulo tutu sinten-sinten. Yo wes ben mung tak pendem dosa sing ana ing jero dodo, tetep tak dongakno muga urip mulya, iso ku mung nyuwun muga ora katon cekap semanten matur sadar diri kulon tutu sintan-sintan. You has been mung tak pendam rasa sing ono ing jero dodo, tetep tak dongakno muga urip mulya, iso ku mung nyuwun muga ora katon cekap semanten. Mantan matur nuwun.